Og nå, politisk to minutt. Ja, velkommen til politisk to minutt, der representanter for de politiske partiene svarer på spørsmål fra lytterne. I dag har vi en representant for Arbeiderpartiet her i studio. Velkommen. Takk for det. Og de skal besvare brev fra lyttere i Vestfold. Ja. Her har vi for eksempel et brev fra en lytter i Tønsberg, Jaha. Som blant annet skriver: «Nå er jeg lute lei av myndighetenes skattepolitikk, og at de ikke klarer å gjøre noe med inflasjonen. Arbeidsløsheten florerer, sykehusene har milelange ventelister, og det bygges alt for få barnehaver. Boligsituasjonen i presssentrene er under enhver kritikk, og det gjøres alt for lite for de gamle.» Og til slutt så spør han da hva de som representant for regjeringspartiet vil gjøre med dette. Få se på det brevet. Her. Takk for det. Og neste uke vil en representant for Høyre makulere brev fra lyttere i Rogaland. Er det bare det?